Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 stycznia jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami kolejny długi weekend. Policjanci prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Nowy śmigłowiec dla bieszczadzkich pograniczników. Airbus kosztował 46,5 miliona złotych. Premier Izraela Benjamin Netanyahu broni decyzji Amerykanów o zabiciu irańskiego generała. Kierowcy wyruszający na długi weekend mogą się spodziewać policyjnych kontroli, w tym nieoznakowanych radiowozów i specjalnej grupy pościgowej Speed. Przekraczanie dozwolonej prędkości jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń na początku roku. W Zielonej Górze w wyniku policyjnego pościgu uciekające auto uderzyło w lampę uliczną. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który prowadził pod wpływem narkotyków bez uprawnień i ważnego OC pojazdu. Przewoził swoją partnerkę w 6. miesiącu ciąży, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Można łatwo nazwać to pełnym pakietem, bo nie dość, że niektórzy jadą bez uprawnień, mimo zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd, to jeszcze są pod wpływem narkotyków, nie mają ubezpieczenia OC pojazdu. No po prostu pełen kalejdoskop, no, do wyboru, do koloru, i to w przypadku nawet jednej kontroli mogą być takie sytuacje. A jeśli chodzi o wykroczenia pozostałe, no tutaj jest standard utrzymywany przez poprzedni rok, czyli przekroczenie nagminne prędkości. Wczoraj w nocy gdańscy policjanci po pościgu zatrzymali pijanego 25-latka, który prowadził bez uprawnień do kierowania. Grozi mu 5 lat więzienia. Z kolei w Iławie policjanci z grupy Speed zatrzymali 36-letniego kierowcę prowadzącego pod wpływem narkotyków. Przewoził 3 pasażerów, w tym swojego 3-letniego syna. Bieszczadcy pogranicznicy dostali nowy śmigłowiec. W placówce Straży Granicznej w Chłównikach zaprezentowano maszynę zakupioną w ramach programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Śmigłowiec Airbus kosztował 46,5 miliona złotych. Pierwszy lot wykonał starszy chorąży Kamil Cich, który wcześniej pilotował m.in. Kanię, wciąż służącą podkarpackim pogranicznikom. Porównując Kanię i Eurocoptera, to jest tak, jak przesiąść się z dużego Fiata na nowego Mercedesa. W tej chwili mamy najwyższą półkę światową, jeżeli chodzi o sam śmigłowiec, jak również o systemy na nim zamontowane, które umożliwiają nam wykonywanie naszych obowiązków i zadań służbowych. Nowy śmigłowiec będzie wykorzystywany do zadań przy ochronie granicy. Od 8 stycznia lekarze będą mieli obowiązek wypisywania e-recept. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w Polskim Radiu 24 mówił, że codziennie tego typu recept wystawianych jest ponad milion. Polityk PiS zapewnił, że e-recepta nie będzie jedyną dostępną formą recepty. W użyciu pozostanie jej forma tradycyjna, papierowa. Jest jasno wskazane w przepisach, że będą takie przypadki, kiedy nie będzie obowiązku stosowania recepty, czyli na przykład jeżeli lekarz wystawia receptę dla siebie, swojej rodziny, albo w sytuacji, w której nie ma z jakiegoś powodu dostępu do systemu, na przykład podczas wizyty domowej, także jestem przekonany, że recepty papierowe wciąż jeszcze będą pojawiały się w aptekach, chociażby te wystawione na przykład w ubiegłym roku. Natomiast ich udział, tak jak przez te ostatnie 12 miesięcy, będzie systematycznie malał. Dotychczas lekarze wystawili ponad 60 milionów recept. Stany Zjednoczone miały prawo do zamordowania dowódcy irańskich jednostek specjalnych Gassema Sulaimaniego, twierdzi premier Izraela Benjamin Netanyahu. Zginął on w nocy w Bagdadzie podczas amerykańskiego ataku rakietowego. Szef izraelskiego rządu skrócił swój pobyt w Grecji w związku z koniecznością przedyskutowania sytuacji bezpieczeństwa swojego kraju. Amerykanie dokonali nalotu w samoobronie, mówi premier Netanyahu. Tak samo jak Izrael, prawo do samoobrony mają Stany Zjednoczone. Qasem Soleimani jest odpowiedzialny za śmierć obywateli amerykańskich i wielu innych niewinnych ludzi. Planował więcej takich ataków. Prezydent Trump zasługuje na pełne zaufanie za szybkie i zdecydowane działanie. Izrael stoi razem ze Stanami Zjednoczonymi w sprawiedliwej walce o pokój, bezpieczeństwo i samoobronę. Prezydent Iranu Hassan Rouhani zapowiedział, że jego kraj zemści się za śmierć generała Sulejmaniego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ma być pochmurna z większymi przejaśnieniami. Deszcz może padać głównie na północy, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W drugiej połowie nocy na południowym wschodzie możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoleć. Minus 5 stopni w Zakopanem, minus 3 w Rzeszowie, w Warszawie plus 2, w Zielonej Górze plus 4. W sobotę od 0 do 5 stopni trochę chmur i trochę przejaśnień. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Na Podkarpaciu początkowo możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoleć. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

volume, pump up the volume, dance. W programie trzecim Pump Up the Volume, czyli efekt współpracy dwóch grup, Colorbox i Air and Kane, czyli przedstawicieli wytwórni 4AD. Pomysł współpracy wyszedł od szefa tego labelu, który usłyszał, że obie formacje mają zamiar nagrać house'owe nagranie zainspirowane brzmieniami Chicago House. Cel był jeden – podbić listy przebojów. W ten sposób powstała formacja Mars, która nagrała tylko jeden singiel. Płyta zadebiutowała na wysokim, bo 35. miejscu najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii i po krótkim czasie, przez 2 tygodnie, zajmowała pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się singli właśnie na Wyspach. W związku z sukcesem, no, nie odbyło się bez incydentów, bo w nagraniu wykorzystano sporo sampli, a że sukces zawsze ma wielu ojców, to i często dowodzą na autorstwa tych powycinanych kruciaków. Ale to już jakby trochę inna historia. W każdym razie premiera tej małej płyty odbyła się w sierpniu 1987 roku, czyli w dekadzie, która potowarzyszy nam jeszcze przez kilkanaście najbliższych minut. Z 12-calowej płyty winylowej wspólne przedsięwzięcie przyjaciół z dzieciństwa, czyli Nicky Robsona i Gary Newmana. Tutaj w roli muzycznego producenta. Wybrzmiałe nagranie nosi tytuł Stas i zostało opublikowane w 1981 roku na 12 i na 7-calowym winylu. Kariera Lobsona jako muzyka nie ułożyła się jakoś szczególnie dobrze, ponieważ wybrzmiała kompozycja to właściwie tylko jeden z dwóch utworów na fizycznych nośnikach. Po latach w plikach ukazał się zbiór 20 nagrań, tworzonych chyba bardziej dla przyjemności niż zarobkowania, a sam Nicky Robson zasłynął bardziej jako wideoedytor, współpracując między innymi z Princem, Pet Shop Boys, George'em Michaelem czy Grace Jones. Przeskakujemy teraz o jeden rok w przód, do 1982, kiedy to światło dzienne ujrzał album zatytułowany Q, tajemniczego zespołu o tej samej nazwie. We'll be right back.

King So-So w utworze Disco in the Sky. Anagram Morgana. A w nim dwóch panów. Jeden z nich to Alex Gifford, drugi to Will White. Specjaliści już wiedzą, że mam na myśli brytyjski duet Propellerheads, czyli duet, który ma w swojej karierze, w swojej dyskografii właściwie tylko jeden album. I kiedy dziś na dzisiejsze spotkanie wybierałem nagrania tego duetu, to jakoś do głowy przyszedł mi również zespół Jazzanova, który również zwlekał z publikacją swojego pierwszego pełnometrażowego wydawnictwa. W przypadku Propellerheads pierwszy album pojawił się po 3 latach, no ale był to jedyny album w historii tego zespołu mającego na swoim koncie całą masę epek. Zatem w dzisiejszym nagramie jedna z nich, a właściwie pierwsza, zatytułowana Dive. Był rok 1996, a ta mała płyta została wydana w wytwórni Wall of Sound. Take it on. To Senevrati. A może Sevrati. Taki sposób miksowania, wykorzystywania w ten sposób czarnej płyty winylowej. Tak było w latach 90. Z dużym sentymentem słucham płyt wydawanych właśnie w tamtym okresie, oczywiście z muzyką elektroniczną, z muzyką samplowaną, gdzie pojawiały się wszelakie backspiny, skrecze, nierówności i błędy, które summa summarum dawały tej muzyce coś takiego bardzo naturalnego, co w przeciwieństwie do współczesnej elektroniki, gdzie wszystko jest dopięte na ostatni guzik, no, było czymś dla mnie przynajmniej bardziej naturalnym i oczywistym. Propeller Heads, czyli dwóch dżentelmenów, którzy niestety skończyli swoją dyskografię tylko na dwóch płytach, Alex Gifford i Will White. A przed nami muzycy, producenci, artyści, którzy wystąpią w tym roku na festiwalach z naszym trójkowym znakiem jakości. Pierwszy z nich to festiwal Tauron Nowa Muzyka, drugi z kolei to OFF Festival. Wszystko rzecz jasna w Katowicach. land, trapped in a land, trapped in a land, and I'm trapped in a band. I'm trapped. Let's hear it for Johnny. He's got a mortgage. He's got a house. Oh no! He's got a house. There goes the little boy inside. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Oh, trap. Przedsięwzięcie jednej płyty. Tea Time Dub Encounters, czyli Underworld versus Iggy Pop. Rick Smith, Cal Hyde, ale też córka Ricka, Esma. No i rzecz jasna z drugiej strony Iggy Pop. Zarówno Underworld, jak i Iggy Pop będą w tym roku gościć na festiwalu z jednej strony Tauron Nowa Muzyka Katowice, jak i na OFF festiwalu, który odbywa się również w Katowicach. Trapped to tytuł tej kompozycji. Ja powoli już mówię Państwu do usłyszenia. Słyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mówił Michał Margański, na zakończenie Bells and Circle, Underworld i Iggy Pop. Dusky, tall American beauty.